și Sebastian Ghiță. Detalii imediat. România învinsă și de Ungaria la campionatul european de basket de la Cluj. Între timp, Horia Tecău s-a calificat în semifinalele probei de dublu de la US Open. Europa FM, este ora 7. Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Manu! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Protestele de stradă din ultima perioadă nu îi provoacă neliniști premierului Mihai Tudose. Invitat aseară la televiziunea publică, șeful guvernului a spus că astfel de manifestații sunt un mod democratic de exprimare câtă vreme sunt pașnice. Așa că, în opinia prim-ministrului, s-ar face mult zgomot pentru nimic. Ba chiar, spune Mihai Tudose, unii concetățeni îi informează eronat pe partenerii străini, stârnind reacțiile de îngrijorare ale acestora. Ultimul cuvânt în cazul legilor justiției îl va avea Parlamentul, precizează premierul. Apropo de auzitul vocilor, primii care prezumă sunt de multe ori tot români care informează. Vă leau, să vedeți ce fac ăștia aici, că pleacă cu salcămul din parc. Domnul Pirel Toader a avut o rundă lungă, foarte lungă, de consultări cu toți actorii implicați în acest proces. Apoi domnul Pirel Toader a fost la Bruxelles. După acest lucru a ieșit public și a comunicat sinteza. După ce a ieșit public, a ieșit scandal, încă bineînțeles că unii s-au grăbit să comenteze, ca și cum erau făcute deja. Apoi le-a trimis la CSM. Când au venit și de acolo avizul, părerea, opinia, da? De-abia apoi le va înainta către guvern și vor fi în dezbatere publică. Ce vă pot asigura e că vom ține cont de toți cei care au ceva de spus, dar decizia guvernului este o parte foarte mică în acest proces, fiindcă, în fapt, guvernul ia act și le trimite la Parlament. Subiectul va fi dezbătut astăzi la Europa FM. Șefa Direcției Anticorupție, Laura Codruța Căveși, va fi invitată a emisiunii Drum cu Prioritate, care începe la ora 16. Între timp, în Camera Deputaților, PNL și Uniunea Salvați România au depus o moțiune simplă împotriva ministrului Justiției. Îi cer demisia lui Tudorel Toader după recentele modificări propuse de acesta în sistemul judiciar. Lidera deputaților PNL, Raluca Turcan. PNL și USR au depus o moțiune simplă pe justiție ca un semnal de alarmă la tot ceea ce se întâmplă astăzi, ca reacție la asaltul împotriva justiției pe care PSD l-a declanșat. Toate modificările pe care PSD ALDE le intenționează la adresa legilor în justiție sunt anti-europene și antinaționale. Sunt legi care favorizează infractorii. Amintim, controverse au stârnit mai ales propunerea ministrului Tudorel Toader ca procurorii șefi să nu mai fie numiți de șeful statului și trecerea inspecției judiciare în subordinea ministrului justiției, care este numit politic. În altă ordine de idei, premierul Mihai Tudose a aflat în timp ce mânca despre problemele cu plata salariilor la Ministerul Apărării. Șeful guvernului a povestit la TVR că i-a cerut demisia de onoare ministrului Adrian Țuțuianu după ce acesta n-a fost în stare să-i explice cine este vinovat de, citez, problema de comunicare. Mihai Tudose dă de înțeles că informațiile ar fi fost intenționat aruncate pe piață, însă Țuțuianu nu a știut să gestioneze criza. M-am fost șocat, eram chiar cu viceprim-ministru și cu președintele Camerei Deputaților la masă. Am aflat că există această alertă, că nu mai sunt bani pentru apărare. Eu recunosc prima dată l-am sunat pe ministrul de finanțe, care era la fel de șocat. Apoi l-am sunat și pe ministrul apărării. Știți că nu e așa, dar cineva a greșit într-o comunicare și înțeleg că de vineri se tot cocea o chestie de genul acesta. Am lăsat baltă masa, l-am rugat pe domnul ministru să vină să-mi explice. Nici domnia sa nu a fost foarte coerent, fiindcă în fapt, iertați-mă, ce să explici? Că sunt bani în bugetul Ministerului Apărării, vorbim de un minister care are 2% din PIB, Dumnezeule, da? Am spus că demisia ar fi un act de onoare să ieșim din această situație. Domnia sa a scris-o, i-am acceptat-o. O plătește pentru ce se întâmplă la domnia sa în ogradă. Anterior, un comunicat al Ministerului Apărării anunța că norma de hrană și chiriile pentru militari vor fi amânate la plată. Mai exact, la jumătatea acestei luni vor fi achitate salariile și, separat, până la sfârșitul lunii, restul drepturilor pentru militari și angajații din apărare. Ulterior, ministrul Adrian Țuțuianu și-a dat demisia. El a explicat la Europa FM în emisiunea Drum cu Prioritate de ce a făcut acest gest. Dacă nu e nicio problemă, este, să zic așa, o eroare tehnică a departamentului de comunicare, înțeleg bine, da? O eroare a departamentului de comunicare. Da, și a mea, pentru că aveam obligația să-l informez pe primul ministru. Mi-a scăpat această chestiune, nici nu am... N-am tratat-o foarte atent. Am spus că dacă demisia mea poate liniști pe toată lumea și poate să înlăture deficitul de imagine pe care l-am creat, eu sunt dispus să-mi asum acest gest ca un om politic responsabil. Colegii noștri l-au întrebat pe Adrian Țuțuianu și ce a discutat cu premierul Mihai Tudose când și-a prezentat demisia. Premierul a avut o discuție cu mine legat de drepturile salariale aferente lunii septembrie. Mi-a reproșat faptul că nu i-am comunicat această situație, ceea ce este adevărat, și în al doilea rând că nu am ieșit să explic eu opiniei publice. Comunicatul acela tehnic dat de minister, care preia precizările Direcției Financiar Contabile, nu a făcut altceva decât să facă o anumită așezare a acestor chestiuni tehnice din perspectiva documentelor care trebuiesc întocmite. Ceea ce nu a făcut comunicatul, nu a explicat că nu există întârzieri și că nu există niciun fel de probleme în asigurarea resurselor. Dar cum văd reprezentanții opoziției demisia ministrului Țuțuianu? Ovidiu Raiețchi, deputat PNL. Teoretic, lucrăm la cele programe de modernizare a armatei care ar trebui să înceapă din acest an. Problema e că suntem luna septembrie și că în afară de vizite de PR și de strângeri de mâini, noi nu am văzut niciun anunț oficial privind un singur program din cele 8 aprobate de Parlament pentru modernizarea armatei, semnat, pus în practică. Cu alte cuvinte, suspiciunea publică tot mai mare că domnul Dragnea vrea să lungească acele contracte, să se termine anul bugetar și banii să meargă înspre alte promisiuni ale PSD. În schimb, publicistul Cristian Tudor Popescu critică gestul ministrului apărării. Nu-ți dai demisia pentru o deficiență de comunicare. Este ridicol. Domnul Tudose nu ar fi trebuit, dacă vorbim din punct de vedere politic, tactic, nu ar fi trebuit să accepte demisia. Pentru că acest gest al demisiei acceptate are niște reverberații uriașe, de care ne dăm seama cu toții, în legătură cu angajamentele României față de NATO, cu 2% din PIB și toate lucrurile care s-au discutat în ultima vreme. După demisia lui Adrian Țuțuianu, Ministerul Finanțelor a anunțat că nu sunt dificultăți în privința plății salariilor la apărare și că nu există astfel de probleme pentru nicio autoritate publică în acest moment. De la salariile militarilor la indemnizațiile pentru creșterea copiilor, ar trebui să ne mulțumim cu ce avem, ne dojenește ministrul muncii. Prezent în Comisia de Muncă de la Senat, Olguța Vasilescu a spus că statul ar fi putut să nu mai aloce deloc bani pentru creșterea copilului sau să impună un plafon de 100 de euro. În aceste condiții, consideră ministrul muncii, plafonul care a intrat în vigoare în această lună de 1800 de euro este suficient. Este o formă a statului de a ajuta familiile. Plafonul, așa cum spuneam, este maxim din Uniunea Europeană. Puteam să-l facem și mai jos. Puteam să facem ca în țări foarte dezvoltate din Uniunea Europeană să nu mai dăm deloc sau să dăm 100 de euro. Dar n-am făcut-o. Schimbările privind calculul indemnizației pentru creșterea copilului trebuie anunțate însă din timp, astfel încât familiile să-și poată evalua corect situația financiară, afirmă Ana Măița, președinta Asociației Mame pentru Mame. Nu respectă acea perioadă tampon pe care noi am solicitat-o pentru familiile care au apucat să conceapă un copil în cadrul legal anterior și care aveau tot dreptul să-l și nască în cadrul legal în care l-au conceput. Această schimbare trebuia să vină cu o zonă tampon de cel puțin 9 luni de zile. Ana Măiță mai spune că declarațiile ministrului Olguța Vasilescu nu fac altceva decât să-i descurajeze pe cei care plănuiesc să aibă copii. Nu cred că e în favoarea Ministerului și Guvernului României ca dânsa să iasă să facă aceste declarații, într-un fel în care, mă rog, punctează că e o treabă 100% discreționară această indemnizație, în condițiile în care în România știm că avem problema demografică, problema natalității, problema plecării multor familii de tineri din clasa de mijloc în străinătate. Ascultați știrile Europa FM. Procesul în care este judecat liderul PSD Liviu Dragnea va fi reluat de la zero. Decizia a fost luată în condițiile în care una dintre judecătoarele din complet se pensionează. Președintele PSD este acuzat în acest dosar de instigare la abuz în serviciu și la fals intelectual alături de fosta sa soție, Bombonica Prodana. O decizie similară a fost luată de Instanța Supremă și în procesul în care președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, este judecat pentru mărturie mincinoasă. Are amănunte Ciprian Ioana. Potrivit unei decizii a Curții Europene, un proces trebuie judecat de la început până la sfârșit de aceiași magistrați. Astfel, dacă unul dintre judecători se retrage sau se pensionează, cum este cazul judecătoarei Ana Maria Dascălu, procesul se reia de la zero. Avocații lui Liviu Dragnea au fost de acord cu reluarea procesului, iar completul, în noua formulă, a stabilit un nou termen pentru data de 3 octombrie. Reacția lui Liviu Dragnea: nu știu cine era doamna judecătoare care era în complet, nu știu cine judecătorul care intră, cum să spun eu că e bine sau rău, habar nu. Și din câte știm în justiție, nu sunt probleme. Adică, cum? De menționat că odată cu pensionarea judecătoarei, magistrații instanței supreme ar putea da aceeași soluție de reluare a proceselor și în cazul dosarelor în care sunt judecați fostul vicepremier Gabriel Oprea și foștii parlamentari Dan Șova și Sebastian Ghiță. În privința lui Liviu Dragnea, în acest dosar el e trimis în judecată pentru instigare la abuz în serviciu și instigare la fals intelectual. Președintele PSD ar fi intervenit pentru ca două angajate ale protecției copilului Telorman să primească salarii de la instituție, deși, în realitate, spun procurorii, acestea lucrau la sediul partidului său. Concediat pentru că a vorbit de la muncă pe Yahoo Messenger cu iubita sa, un bărbat și-a câștigat dreptatea după 10 ani. Curtea Europeană a Drepturilor Omului i-a dat câștig de cauză inginerului român. Judecătorii au considerat că autoritățile române nu au protejat în mod corect dreptul acestuia la corespondență privată. Are amănunte Iulian Ochi. În 2007, inginerul de 28 de ani, la acea vreme, era concediat după ce a fost prins că a folosit internetul în scopuri personale la serviciu. Bărbatul discutase cu iubita și fratele său de pe contul Yahoo Messenger al companiei. Discuțiile i-au fost supravegheate, iar ulterior i-au fost arătate transcripturile conversațiilor. Inginerul a dat în judecată compania și pentru că nu a câștigat în România, și-a căutat dreptatea la CEDO. Judecătorii europeni i-au dat dreptate după 10 ani. Magistrații au considerat că instanțele române nu au reușit să protejeze corespondența privată a salariatului, iar firma unde lucra nu-l anunțase despre faptul că urma ca discuțiile online să-i fie supravegheate. Magistrații europeni au mai subliniat că instanțele naționale nu au reușit să afle motivele care ar fi justificat introducerea acestor măsuri de monitorizare. CEDO a decis că această constatare în sine a încălcării dreptului la respectarea vieții și a corespondenței private reprezintă o satisfacție echitabilă suficientă pentru prejudiciul moral suferit de român. Autoritățile române vor trebui totuși să-i achite acestuia suma de 1.365 de euro, reprezentând cheltuieli de judecată și onorarii. Decizia este definitivă și poate deveni un precedent care să fie utilizat în toate instanțele din cele 47 de state membre ale Consiliului Europei. Mulțumim, Iulia! Punem punct aici știrilor Europa FM. Să nu ne speriem de frigul, de la această oră vremea se mai încălzește. Maximele termice vor fi de la 17 grade în nordul Moldovei și în depresiunile din Maramureș și estul Transilvaniei, până la 28 în sudul Olteniei. În București o maximă în jur de 25 de grade, iar pe litoral soare cu dinți astăzi și cel mult 25 de grade la Constanța. La amiază vor fi 18 la Brașov, 20 în Iași, 21 de grade la Cluj și Sibiu, 26 în Timișoara și 27 la Craiova. 7 și 12 minute, acum eu tac și vorbești tu, George. Nu taci că te întorci la ora 8 cu știrile Europa FM. Mulțumim, Manuela Nicolescu. Sport acum, Luca Pastia, bună dimineața! Bună dimineața, Horia Tecău și Jean-Julien Royer s-au calificat în semifinalele probei de dublu la US Open. Ei au învins fără drept de apel pe Jamie Murray și Bruno Soares, cap de serie numărul 4, scor 6-1-6-2. Tecău și Royer îi vor înfrunta acum pe principalii favoriți, Henry Kontinen și John Pierce. În turneul de simplu masculin, spaniolul Pablo Carreño Busta este primul semifinalist după ce a trecut în 3 seturi de argentinianul Diego Schwartzman. La feminin, două americanci au ajuns în penultimul act. Venus Williams a învins-o pe Petra Kvitova cu break în set decisiv, iar Sloane Stephens a eliminat-o pe Anastasia Sevastova tot în 3 seturi, 6-3, 3-6, 7-6. Turcia a învins Croația cu 1-0 în preliminariile Cupei Mondiale, prima victorie sub comanda lui Mircea Lucescu. Tosun a marcat în minutul 75 golul care îi ține pe turci în cursa calificării. Croația este lidera grupei cu 16 puncte la egalitate cu Islanda, care a învins aseară cu 2-0 Ucraina, rămasă pe locul al treilea cu 14 puncte, la fel ca Turcia. Elevii lui Mircea Lucescu mai au de jucat acasă cu Islanda și în deplasare cu Finlanda. Spania a câștigat cu 8-0 în Liechtenstein și își păstrează avansul de 3 puncte față de Italia, care a trecut cu 1-0 de Israel. În fine, Serbia este aproape de turneul final după 1-0 în Irlanda, are 4 puncte avans față de Țara Galilor, care aseară a câștigat cu 2-0 în Moldova, goluri marcate în ultimele 10 minute. Echipa națională de baschet a fost învinsă și de Ungaria, 80-71, și nu se mai poate califica în optimile de finală ale Eurobasket. Tricolorii au început bine și acest meci și au condus cu 12-6, dar până la urmă, la finalul primului sfert, erau conduși cu 16-15. Mandache a fost cel mai bun marcator cu 24 de puncte. Tribunele polivalentei din Cluj au fost pline, peste 9.000 de spectatori, dintre care aproximativ 2.000 de maghiari. Înaintea partidei, câteva zeci de fanii români au incendiat un drapel al Ungariei în apropierea sălii. Jandarmii au intervenit și au calmat spiritele. Cele două galerii s-au duelat în huiduieli și fluierături când echipele se aflau la încălzire, iar în timpul intonării imnurilor s-au întors pe rând cu spatele la teren. Ultrașii echipei de fotbal Universitatea Cluj au continuat cu diverse scandări xenofobe, dar nu au fost incidente majore. Tot aseară, campioana în titlă, Spania a învins Croația în derbiul grupei cu 79-73, iar Muntenegru s-a impus cu 88-75 în fața Cehiei. Da, e bine că nu s-a întâmplat nimic teribil de grav aseară la Cluj, însă a fost o atmosferă neplăcută. Ce, cu arderea drapelului și cu asta? Da, și sunt cu... niște medievali, sunt niște imbecili, da, altfel nu sunt. Ce poți să, ce demonstrezi cu asta? E semn de, cum să spun, de sărăcie, nu doar în bani, sărăcie mentală. Asta este, când faci ceva. Vrei să-l provoci de la prima oră, adică ai început așa, vrei să o ținem așa toată emisiunea. Da, nu niște... eu, evenimentele. Da, da, e păcat că s-a întâmplat și la Cluj, unde... Așa, triburi astea, sunt niște triburi venite din negură. Sigur că, în general, sunt aceiași instigatori din galeriile de fotbal, că așa se arată în corespondențele venite de acolo, că au fost identificați membrii ai galeriei Clubului Universitatea Cluj. Da. Cunoscuți pentru incidentele pe care le provoacă acolo cu ocazia manifestărilor sportive, mai ales când erau în Liga 1 și jucau cu CFR. Erau, da, legile sunt mult prea îngăduitoare cu astfel de fenomene. Da. Și este responsabilitatea Parlamentului să năsprească legislația, astfel încât astfel de fenomene, oamenii ăștia strică bucuria a mii de oameni sau, da, a zeci de mii de oameni. Interesant. Se duc pe stadion, distrug un meci, distrug atmosfera, vin cu ură în niște locuri în care mergem să sărbătorim. Și legea trebuie să împiedice astfel de lucruri. Legea există, teoretic există legea lumitică, da, cu suporterii, însă trebuie năsprită și nu se aplică așa cum trebuie. Știi? Că ei sunt identificați în cele mai multe rânduri, primesc interdicția de a mai merge la evenimente sportive, da, însă e greu să identifici când se prezintă la un alt eveniment sportiv. Nu este greu de să identifici. Este foarte simplu să identifici și poți să-i chemi... La secție. În Anglia. Eu nu cu meciului stai la secție. Știi, în Anglia ce interziși pe stadioane, asta pățesc. Sunt chemați la secție și pe meciul acolo. Este o foarte bună idee. Eu cred că nu e așa ușor să identifici o persoană până la urmă. Domnul Liviu Pop înțeleg că a avut o problemă în a identifica o persoană. Vorbim imediat. Începe deșteptarea. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Chill.